Deluxe. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyznanie Polsce środków z Europejskiego Funduszu Pokojowego to dowód docenienia działań naszego kraju, tak mówi szef MON. Rosjanie jednak nie wycofali się z miasta Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim, informują ukraińskie wojska. Dzisiaj w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że przyznanie Polsce środków z Europejskiego Funduszu Pokojowego to dowód docenienia działań naszego kraju. Do 300 milionów euro trafi do Polski przed świętami wielkanocnymi z funduszu na dozbrajanie, poinformował wczoraj premier Mateusz Morawiecki w Brukseli na zakończenie unijnego szczytu. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że przyznanie środków jest również wyrazem zaufania. Te informacje są dowodem naszej skuteczności z jednej strony, a z drugiej zaufania wobec nas, jakie wyraża wspólnota Unii Europejskiej. Jest to dowód tego, że nasze działania są doceniane przez naszych partnerów, sojuszników w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście zrobiliśmy bardzo dużo, żeby wzmocnić Ukrainę, ale jesteśmy konsekwentni we wzmacnianiu Wojska Polskiego, także te procesy zachodzą razem, wspólnie. W kolejnych miesiącach, jak informował premier, Polska ma otrzymać kolejnych 500 do 600 milionów euro. Premier podkreślił, że nasz kraj stanie się największym beneficjentem tego funduszu. Zapowiedział też, że będzie nadal zabiegał o jego zwiększenie o 3,5 miliarda euro. Pod koniec ubiegłego roku Europejski Fundusz Wojskowy został zwiększony do ponad 3,5 miliarda euro, a w poniedziałek dodano kolejne 2 miliardy na przekazywanie amunicji Ukrainie oraz wspólne zamówienia i zakup pocisków. Rzecznik Zgrupowania Południe potwierdziła, że Rosjanie jednak nie wycofali się z miasta Nowa Kachowska w obwodzie chersońskim. Informację o ewakuacji Rosjan wczoraj podał ukraiński sztab generalny. Miasto ma strategiczne znaczenie ze względu na znajdującą się tam zaporę wodną oraz możliwości przeprawy przez Dniepr. Ewentualne zajęcie Nowej Kachowki otwierałoby stronie również ukraińskiej drogę w stronę Krymu. Ukraiński sztab generalny wieczorem sprostował błędną informację. Natalia Humeniuk wyjaśniała, że Rosjanie jedynie dokonali rotacji swoich sił. Odbyła się szerokoskalowa rotacja, która wywołała wrażenie, że wojska rosyjskie się pakują i wyjeżdżają. Jednak jedne jednostki wycofują się, a inne przybywają. Działanie takie prowadzone jest od dawna w miastach przylegających bezpośrednio do lewego brzegu Dniepru, ponieważ są one wykorzystywane przez wroga jako miejsce odpoczynku jednostek bojowych po ich powrocie z frontu. Jak miejsca odnowienia bojowych podrozdziałów po tym, jak one powracają się z bardziej gorących toczek. Natalia Humeniuk zauważała jednak, że Rosjanie w nagły sposób wywożą swoje majątki i rodziny z obwodów chersońskiego, a także z Krymu. Jej zdaniem może to oznaczać, że okupanci przygotowują się do wycofania. Jednak na pewno wyzwolimy też Nową Kachowkę, czytamy we wczorajszym komunikacie sztabu generalnego. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że suwerenność, solidarność i tożsamość są dla Prawa i Sprawiedliwości fundamentalne. Podczas spotkania w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej wicepremier mówił, że rządzący w obszarze kultury nadrabiają zaległości po poprzednich rządzących. Oni tego wszystkiego nie realizowali. W związku z tym faktycznie z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że nasza praca, gdy wzięliśmy odpowiedzialność za polskie sprawy, dotyczyła przede wszystkim nadrabiania tych straszliwych zaległości. I w związku z tym budujemy w tej chwili 300 projektów inwestycyjnych w obszarze pamięci. Już wiele nowych muzeów oddaliśmy do użytków, tak jak wspaniałe Muzeum Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłość to Polska. Dzisiaj w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Oznacza to, że śpimy o godzinę krócej, a wskazówki zegarków przestawimy z drugiej na trzecią. Często zmiana czasu wiąże się z tym, że jesteśmy senni, a nasza koncentracja spada. Wtedy dochodzi do wielu wypadków, zwraca uwagę rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Właśnie tak przed momentem omiotłem wzrokiem redaktora okraskę, czy to był Man in Black. Nie, to był raczej Man in Blue. Natomiast ja jestem dzisiaj w czarnym t-shircie. Serdecznie Państwa zapraszam na ciąg dalszy Departamentu Rytmu w Trójce. Do północy będziemy kontynuować muzykę, która mam nadzieję wprowadzi Państwa w dobry imprezowy nastrój. Michał Jakubik czuwa nad realizacją. I od razu patrzę do kalendarza. Dzisiaj rocznica urodzin Arety Franklin. Ja dzisiaj w czasie listy przebojów Trójki po godzinach troszeczkę o artystce mówiłem, ale przede wszystkim podkreśliłem fakt, że no poza tym, że to fantastyczny był głos i wiele znakomitych utworów na swoim koncie, to też kilka całkiem udanych duetów, na przykład z George'em Michaelem, ale ja na potrzeby Departamentu Rytmu chciałbym Państwu zaprezentować coś, co Aretha zaśpiewała z duetem Eurythmics. To be a great woman, but I'm in these times. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak. A z każdą chwilą czuję, że cię nie znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na. Zanim przyszło mi cię znać, a teraz nie ma już odwrotu, nie. Równowaga chwieje się i ciężko mi przychodzi sen. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na szans, czekam i tak. Rób co tylko za. Minut po godzinie 22, tu w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Patrzę do kalendarza, który podpowiada, że w tym tygodniu swoje urodziny, a żeby dobrze policzyć, 73, skończył Roger Hudson, czyli współzałożyciel, członek brytyjskiej grupy rockowej Supertramp. Znalazłem takie bardzo ładne zdanie na temat tego, jaką muzykę grupa Supertramp tworzyła i ciągle tworzy. Zespół wypracował unikatowe, eleganckie brzmienie oparte na rozbudowanym instrumentarium. Prawda, że ładne? A przykład, proszę bardzo, zerkam do prognozy pogody. Jutro ponoć trochę więcej chmur, przelotny deszcz. It's raining again. I'm not afraid to die. słuchają Państwo Trójki, a w Trójce Departamentu Rytmu. W tym tygodniu swoje urodziny obchodził muzyk nietuzinkowy. Jeżeli powiem na początku, że to syn Serbki i Chorwata wychowany w Bośni, to już jest pewien trop, prawda? A myślę, że Państwo, jeżeli są fanami jego twórczości, to pewnie wiedzą, że chodzi o Gorana Bregovicia. 73 lata skończył w tym tygodniu. No, był dużo młodszy, gdy w 99 razem z Kają wypuścił płytę Kaja i Bregovic. Może warto przypomnieć, bo to był 99 rok. Kaja napisała słowa wszystkich piosenek i je zaśpiewała, a Goran jest autorem ich muzyki, aranżerem i producentem. No to do Departamentu Rytmu pewnie świetnie będzie pasowało prawy do lewego. Ktoś za dobre wychowanie. Hey! Państwo, Departamentu Rytmu w Trójce. Są takie daty w muzycznym kalendarzu w tym tygodniu, obok których absolutnie obojętnie przejść nie można, ba nawet trzeba je uhonorować w muzyczny sposób najlepszy, jaki się tylko da. Taką z całą pewnością datą są 60. urodziny debiutanckiego albumu Beatlesów Please, Please Me. Znalazłem trochę informacji na temat tego, w jakich okolicznościach ten album był nagrywany. No więc Beatlesi ponoć przyszli z Johnem Lennonem cierpiącym na przeziębienie do studia. Leczył się pastelkami na gardło. Wszystko zaczęło się sesją o godzinie 10, z przerwami trwało do godziny 22, bo wtedy studio miało być zamknięte, więc dzień zakończyli nagrywając cover utworu Twist and Shout, a o 22.30 album był już nagrany w całości, a ponoć cała sesja kosztowała około 400 funtów. No więc utwór tytułowy z tej płyty, Beatlesi. Peace. się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Artystka niby śpiewa, nie mów mi mała, weź się postaraj, ale wypadałoby się jednak postarać trochę bardziej. Chip Tobacco, Jestem Sama, to 29. miejsce w 51. wydaniu listy przebojów Trójki i to jest najniżej notowana polska piosenka, więc no, nie tyle Chip Tobacco powinno się postarać, ile słuchacze głosując na tę piosenkę, więc proszę układać kolejne notowanie listy przebojów. Można to zrobić na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja, ale też strona internetowa lptpolskieradio.pl. Zresztą do piosenek z listy parę razy jeszcze postaram się do północy nawiązać, bo jest tu kilka takich, które do Departamentu Rytmów Trójce pasują. Tymczasem, czy pamiętają Państwo taki synth-popowy band jak Human League? No, był taki moment, kiedy był ich wysyp w latach 80., 90., Culture Club, Soft Cell, no i właśnie The Human League. Tu trójka wokalistów, których pewnie Państwo pamiętają, mężczyzna oraz dwie panie, blondynka i brunetka, Joanne Cattural, Susan N. Sally i Philip Oakley. Susan w tym tygodniu świętowała urodziny. Don't believe you when you say that you don't need me. kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Mróz, pseudonim Mrozu, jak sami państwo słyszeli, czego nie dotknie, zamienia w złoto. To jest Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 9 minut będzie godzina 23. I teraz godzina dosyć istotna, bo zastanawiam się, czy być może zespół, który usłyszymy za chwilę, właśnie nie gra bisów, albo właśnie koncert się zakończył. Grupa Mysłowic dopiero wydała album Wszystkie narkotyki świata, no i ruszyła w trasę koncertową po naszym kraju i to widzę na ich stronie internetowej, że dziś wieczorem odbywał się koncert w Gomunicach. No o tej porze, tak jak mówię, albo bisy, albo jest już po wszystkim. Jutro Gdańsk, a później jeszcze Warszawa, Bydgoszcz. Zresztą, gdyby państwo się wybierali, to myślę, że strona internetowa podpowie, gdzie i o której godzinie będzie można zespół zobaczyć na żywo. A mówię o tym dlatego, że w liście przebojów Trójki, w 51. wydaniu listy, na miejscu 10. znalazła się piosenka zatytułowana Latawce. No, piosenka właśnie z tego albumu. To był całkiem spory awans, plus 8 miejsc 10. Mysłowic, Latawce. Gdyby państwo chcieli poprzeć tę piosenkę, proszę odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl i zagłosować. A Latawce? Fru! Jak latawce, które na wiatr, o tak, nagle rzucił ktoś. Woli szybujemy przez świat. Wszystko zmieniamy, a ja nie wiem, co będzie, gdy upadają tylko anioły. Tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr, o tak, na wiatr rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez świat.